بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم ومتميت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نندليا ليو كتيك كتاب تشيتو تلخيص صفة صلاة النبي تلخيص يا صفة يا صلاة يمتومع اختصار تلفنقوها قوانزا كوا مقدمة والشيخ محمد بن ناصر محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى leo tutaanza kusoma mlango wa kwanza katika risala hii fupi yenye kurasa 48 anasema rahimahullahu ta'ala istiqbalul ka'ba kuielekea ka'ba استقبال الكعبة كي يلكيا كعبة مصودة ما يفهمه كعبة نيني كعبة نكي لشومبا كي يكوتن نملانغو ambacho kipo kati ya msikiti mtukufu wa Makka Kaaba iliyojengwa na Nabiiullah Ibrahim wanaita al-Ka'batu al-Musharrafa anasema rahimahullahu ta'ala idha qumta ayyuhal muslimu ila as-salati pindi utakaposimama ewe muislamu kuielekea swala au kuiendea swala fastaqbilil ka'bata basi ielekee ile kaaba haifu kunta popote utakapokuwa ielekee kaaba popote utakapokuwa في الفرض إيوه نكتك صالة يا فراضي والنفل نصالة يا سنة إليكي لكعبة المشرفة وهو ركن من أركان الصلاة وهو nalo hilo la wewe kuielekea al-Kaaba katika sala ya faradhi au sala ya sunna ruknun hilo ni nguzo min arkani salati miongoni mwa nguzo za sala allati la tasihhu as-salatu illa biha ambazo haitosihi swala bila ya nguzo hiyo swala haitosihi isipokuwa kwa nguzo hiyo ya wewe kuielekea ile al-Kaaba al-Musharrafa na bila shaka ni aya ya Allah katika Qur'an anatutaka popote tutakapokuwa tuswali kuielekea upande huo Mtume sallallahu alaihi wasallam tunafahamu kwamba alikuwa akiswali mwanzoni kuelekea Baitul Maqdis Palestina, Baitul Maqdis au Baitul Muqaddas, na kusema Maqdis ni bora zaidi, Baitul Maqdis. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa kuna mambo anayafanya tafaulan, mara kwa mara anauelekeza uso wake juu, mara kwa mara anainua uso wake juu. Allah anajua yaliyomo katika vifua vyetu, ameliona ile ambalo kwamba lipo katika moyo wa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama Muhammad huyu anataka tumtoe katika uelekeo wa yeye na watu wake kuelekea Baitul Maqdis katika msikiti ule, badala yake waelekee katika msikiti mtukufu wa Makkah. Kisha Allah akateremsha aya, qad nara taqalluba wajhika fi samaa, kwa hakika tunaona kugeuza uso wako, kugeuza mbinguni mara kwa mara. Sisi tutakuelekeza wewe katika kibla ambacho unakiridhia, fawalli wajhaka shatr almasjid alharam, kuanzia sasa uelekeze uso wako upande wa msikiti mtukufu. Hili ni kwa yeye. Kisha Allah akasema wa haythu ma kuntum, na popote mtakapokuwa enyi Waislamu, muwe mashariki au magharibi, mtaka kuswali sunna au faradh, fawallu wujuhakum shatrahu, zielekezeni nyuso zenu upande wake msikiti huo. Hapa anasema ni nguzo, haitosihi swala bila ya hiyo. Wengine wanasema hii ni sharti, haitosihi swala bila sharti hii. La kwanza hilo. Anasema wayasqutu al-istiqbalu an al-maharibi fi salati al-khawfi والقتال الشديد. Nambari mbili hapa anataja kwamba ziko hali zikitokea, basi ule uwajibu au ule nguzo au ule usharti wa kuelekea al-Kaaba utaanguka. Baadhi ya wakati zikija baadhi ya hali, lile jambo la kwamba wewe ukiswali uelekee Kaaba litaanguka. ويسقط الاستقبال, نا استقبال يا كuelekea Kaaba itaanguka, استقبال ni hali ya kuelekea. ويسقط الاستقبال او ويسقط الاستقبال, استقبال يا kuelekea Kaaba itaanguka, يسقط itaanguka. عن المحارب, kutokana na ule mwelekeo wa mihrabu. Miharabu zetu zinaelekea wapi? Miharabu zetu zinaelekea Kaaba. Fi salati al-khawfi, katika kipindi cha sala za khaufu. Sala za khaufu ni sala za mapambano, tunasali tukiwa kwenye mapambano, mapigano, jihadi ya kisharia. Yani haitotokea eti kisa mmeshughulishwa na maadui mnapambana, basi eti ulazima wa swala Allah anawaondolea. Hilo halipo. Haitotokea kipindi nyinyi mko katika mapigano na mapambano na al-a'da wal-adu, mmeshughulishwa na hali hiyo, imma an-nasru wa imma ash-shahada, imma munusurike mupate nusura ya Allah au mupe mashahidi. Katika kipindi hiki kigumu haitotokea muondolewe nyinyi ile faradhi ya sala, bado faradhi ya sala iko pale pale. Umeelewa hapo? Na ndio maana wakawa wakali baadhi ya ulama kumkufurisha asiyeswali. Yani ikiwa mazingira haya bado mtu anaambiwa ni wajibu uswali, wajibu uswali, Vipi mtu akae tu kwenye sofa lake aangalie runinga yake, basi aache yake tu hivi hivi? Katika yale wanaopelekea ulama wanasema swala ni wajib, ni hili. Kadhalika wanaosema ambaye yupo kwenye chumba cha mahututi, mgonjwa tiki tiki, muda wa kuwa, wanasema ulama, akili yake iko, akili ipo kichwani mwake na moyoni mwake, anajua na anaelewa kweli ni mahututi, lakini anajua na akili anayo, haijamruka, bado wajibu wa swala kwake uko pale pale, aswali kwa mazingira yale ambayo kwamba atakuwa nayo. Kwa hiyo hapa haitoanguka swala, utaanguka ule unguzo, tukisema kwamba ni nguzo kuelekea kibla, au ule usharti, tukisema kwamba kuelekea kibla ni sharti za shuruti as-sala. Hilo ndilo ambalo litapomoka na litaanguka, lakini swala lazima waswali. Kwa hiyo naswali huku wanapigana, yaani zama zile, zama za as-suyuf, zama za panga, zama za mikuki, zama za mishale, tunarusha mshale, mtu anapiga panga apambana na mtu, huku akiwa yuko ndani ya swala mpaka amalize kutoa salamu. Kwa utapigana kwa hali hiyo hiyo, na hapa inaingia ile aya, fattaqullaha mastata'tum, mcheni Allah, muabuduni Allah kadiri ya uwezo wenu. Uwezo wetu ya Rabbi ni huu, tupigana huku tunasoma Al-Fatiha, narusha silaha huku nimesoma subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, ashika mshika adui na mkata shingo yake, huku nasema rabbana walakal hamd, sami Allahu liman hamida. Kwa wajibu wa kuelekea kibla huu ndio utakaoondoka sasa yote haya, alafu mtu aachiwe tu asiambie kwamba kafiri asiswali. Kwa fi salati al-khawf, katika kipindi cha swala za khawf, swala za vitani, walqitali shadid, na mapigano makali yamepamba moto. Ndio maana wanasema aina za swala za jihad ziko aina tofauti, na baadhi ya wakati tuna uwezo wa baadhi yetu tukaswali, baadhi yetu wakawa wanawalinda maadui, sisi tunaswali na imamu wetu, imamu anatuswalisha raka ya kwanza, anakaa pale hainuki, anawaacha wale wasimame wamalize, kisha atakuja kuinuka, watakuja ambao kwamba hawakuswali, wataswali na yule imam, hawa watakuwa wamepata na imam raka moja, na hawa watakuwa wamepata na imam raka moja, hawa watakamilisha wenyewe na hawa watakamilisha wenyewe. Ziko ile tofauti, maadui wakoje, safu zetu tunazipanga vipi, na sisi tunaswali kwa mujibu wa vile tulivyo. Tumeelewana vizuri hapa? Lakini kuna baadhi ya wakati hilo pia halipatikani, nyote mko katika kitali, na wakati umefika watu waswali, yaani waweza kuswali bila imam, ndio maana yake. Hapa wajibu wa kuelekea kibla hauko. Tukikwambia lazima uelekee kibla, maanake nyote mtakiwa mwelekee kibla, maadui wako nyuma, mmewapa migongo, mmewapa shingo zenu za bure. Kwa hiyo hayo ni mazingira ambayo kule kuelekea kibla kutakuwa kumeanguka. Wa anil ajiz anhu, kadhalika kutaanguka kuelekea kibla kwa yule ambaye anashindwa kukielekea hicho kibla. Hayuko vitani, wala hakuna alqitalu shadid, wala hayupo kwenye salatu alkhawf, hayupo katika salatu alkhawf, wala hakuna alqitalu shadid, hakuna mapigano, lakini ameshindwa kukielekea kibla. Kwa hali ya kushindwa kwake, kalmarid, kama vile mgonjwa, ndio huyu tunamzungumzia mahututi. Mathalan, yuko kwenye kitanda mahututi, akili yake anayo, kujigeuza kusema kuelekea kibla hawezi. Huyo tunamwambia swali kuelekea kokote, na utaswali kwa mujibu wa hali yako. Maututi atumwambie simama, lazima usimame, kwa sababu kuswali kwa kusimama ni nguzo. Maututi huyo hawezi kusimama, huenda pia hawezi kukaa, amelala, swali kwa kulala hivyo hivyo, ili mradi kwamba hata kama Allah ataichukua roho yako, umechukuliwa roho yako ukiwa katika mazingira ya ibada na mazingira ya swala, bora zaidi. Wa anil ajiz anhu, na yule aliyeshindwa kutokamana na kuutafuta huo usawa wa kibla, manake ushuruti wa kuelekea kibla umeanguka. Kal marid, kama vile mgonjwa. Au man kana fi safina, au yeyote aliyekuwa katika safina, kapanda jahazi, yuko kwenye jahazi anakata maji, anaelekea anaelekea zake wapi, huko Komoro mfano, anaelekea Unguja, anaelekea Pemba, kwa sharti kwamba safina hiyo aliyoipanda isiwe imesimama imekita nanga, iwe inatembea. Kama imesimama hiyo safina, kwa maana inaelea tu, haijaanza safari yake, hapa atakiwa aelekee kibla. Tumeona vizuri hapa. Tayeb. Au sayara, au akiwa yuko ndani ya gari, ambaye yuko ndani ya gari, yuko kwenye basi, anatoka mkoa kwenda kwenye mkoa, tena kwa sharti basi hiyo isiwe imesimama. Maanake ikiwa imesimama, tunasema anao uwezo wa kukitafuta kibla kilipo na akaswali. Imesimama dakika kumi za kuchimba dawa kama wanavyoziita, hazitoshelezi yeye kuswali. Dakika kumi hazimtoshi, mara nyingi huwa hazitoshi, sababu kwanza utakutana na foleni kule unapochimba dawa, foleni aweza kaingia mabasi mawili, mabasi matatu kwa pamoja. Na Waislamu wanapokidhi haja hawakidhi haja kama wanapokidhi haja watu wengine, wanakidhi holela holela. Mtu afungua zipu yake akamwaga parara katakata, basi kafunga kaondoka. Wana taratibu zao wenye Waislamu, wachuchumae wachuchumae ili zile cheche zisirudi katika nguo zao au zisirudi katika miili yao. Kwanza hakikishe pale chooni, sababu wanaingia watu wanaojielewa na wasiojijua, amwage maji kwanza, kisha akidhi haja yake, awe na yakini kwamba hapa sasa maji niliyomwaga pako tahara, kidhi haja yake taratibu, sababu uwezo ukawa na haraka. Unapomwingiza mzee mahala pake, ukisimama kitone vitone viwili vitone vinaanguka, kwa kuwa ulikuwa na haraka, hujamalizika. Kwa pana muda pale wa kusubiria. Baadhi ya madhehebu wanashurutisha lazima akohoe kohoe kwanza, baadhi ya madhehebu kama vile madhehebu ya Kishafiia, tukuta mtu ameambiwa kwamba akifanya hivyo huenda kama kile kijitone kitaanguka chenyewe. Kwa hiyo mpaka kohoe kohoe hapo, basi na kusubiri wewe tu, hujatoka hapo, hujachukua udhu, hujachukua kipaseli cha ndizi, kwa maana dakika zile haziwezi kukatosha. Kwa hiyo huwezi kuswali katika mazingira hayo, gari ikiwa imesimama. Lazima utafanya hayo kipindi gari inatembea. Au taira, au ndege, na ndege nayo pia isiwe imesimama. Idha khashiya khuruj alwaqti, atakapochelea huyo, atakapochelea yani mpaka akaswali katika hivi, ni pale atakapochelea kutoka kwa wakati wa swala. Kwa maana nikiwa na yakini kwamba hapa mpaka pale masaa yangu mawili nitaidiriki ya dhuhuri, kaiswali kule ya dhuhuri ukiwa umesimama umeelekea kibla, buheri wa afya. Lakini ikisema nitoke hapa Darussalam naelekea Mbeya mathalan, siwezi kufika alasiri, achilia mbali adh-dhuhr. Kwa nitapitwa na wakati wa salatu dhuhri, nitapitwa na wakati wa salatu al-asr. Wajibu kwangu kuiswali swala ndani ya kichombo, ndani ya chombo. Asia akajidanganya mtu kwamba nitakwenda kwa sababu mimi ni msafiri, na msafiri kafiri, kama anavyosema kwamba eti amepewa ruhusa afanye atakalo kwa kuwa ni msafiri. Hakuna maneno hayo, na hata hao wahenga wanaoambiwa maneno haya hawakusema msafiri kafiri, wanasema msafiri kakiri, msafiri kakiri, sio kafiri, kakiri, yale yaliyopo katika madhila kwenye safari amekiri, kwa sababu safari si mchezo, kwenye safari si mchezo, kuna mambo mengi ndani yake. Kwa hiyo asijakajidanganya kwamba nikifika kule nitakwenda kuzichanganya zote, nitachanganya dhuhuri, nitachanganya alasiri, nitachanganya na magharibi na isha. Hakuna hayo mambo, ni ya dhuhuri uiswali wakati wa alasiri, au alasiri uiswali wakati wa dhuhuri, basi haitotoka moja katika hizo swala ikaingia wakati wa magharibi, haitofaa. Kama alasiri yangu nitaiswali magharibi nikifika. Kwa hiyo ukiona kwamba nikifika kule wakati wa sala mimi ni msafiri, nimeruhusiwa nifanye jamu taqdim au jamu taakhir, yani mkusanyo wa kutanguliza, kwa maana nikaiswali ya dhuhuri wakati wake na nikaswali hapo hapo alasiri, hii ni jamu taqdim, au nikafanya jamu taakhir, mkusanyo wa kuchelewesha, kwa maana nikaichelewesha dhuhur nikaja nikaiswali wakati wa alasiri, waruhusiwa katika haya mawili. Lakini kuja kuiswali ya dhuhuri au al-asr wakati wa maghrib au al-isha, hilo halipo. Kwa hiyo ukiona kwamba nikifika kule tayari mimi nyakati mbili zimenipita, swali katika kipandwa. Tumeona hapa, ndio maana Sheikh akasema idha khashiya khuruj al-waqti, pale atakapochelea kutoka kwa wakati wa swala husika. Na mfano wa hawa ambao wamewataja Sheikh kwamba watapewa udhuru kuto kukielekea kibla, wanasema baadhi ya ulama wa fiqhi, wa kamarbutin wa maslubin lighairi alqibla, wa kamarbutin, na kama vile yule aliyefungwa au maslubin, aliyesulubiwa akaelekezwa usawa usio kwa kibla, kafungwa fungwa na majambazi au na maadui, wakati sala umefika na yeye lazima aswali, lazima aswali, yani hapo pia huna udhuru ya kuacha kuswali. Majambazi wamemfunga alafu wameondoka zao kwenye kigogo cha mti, wamemwelekeza usawa wa kusini, kibla yuko nyuma ya mgongo wake, hatosema kwamba mimi nisa nitafanyaje, mimi nimepata na matatizo, nimepata na matatizo maadui, basi bado anaambia niswali. Tamwambia mahututi ameambiwa aswali, ambaye yuko kwenye kitali shadidi anatakiwa aswali, wewe pia unatakiwa uswali. Sasa nitaswalije wakati wamenifunga usawa wa kibla sio huu? Swali huko huko ulipoelekea, kwa sababu wewe unaambiwa ni ajiz, umeshindwa kukielekea kibla, tayari huyo huo kwako ni al-udhuru, huo kwako ni al-udhuru ash-shar'i, udhuru wa kisharia. Akaendelea kusema Sheikh rahimahullah, wa amman kana yusalli nafilatan au witra, wa amman kana yusalli, na kwa yule ambaye alikuwa akiswali nafilatan, swala ya sunna au witra au swala ya witri, kwani witri sio katika swala za sunna, kuna khilafu katika witri, wako waliosema witri ni wajib, wako waliosema kuswali witri ni wajib. Hii ni kauli katika kauli za wanawazuoni. Tumeona vizuri hapa, huenda ndio imempelekea akataja nafila, swala za sunna au witra au witri. Kwa maana hiyo, sababu wako katika ulama wamewajibisha salatu witri, na wako waliosema kwamba asiyesali salatu witri huyo ana alama za unafiki katika ulama, na wako waliosema asiyeswali witri huyo ni mtu mwovu Imam Ahmad bin Hanbal yako maelekezo kama haya yametoka kwake. Kwa maana witri ni sala ambayo mtume hakuwa akiacha alayhi salatu wasalam. Ziko swala ambazo alikuwa akiziacha akiwa safarini. Akiwa safarini, mfano ukiwa safarini sio sawa sawa kuswali kablia ukaswali baadia. Sio sawa sawa. Sunna ni kuziacha, ndio sunna yenyewe. Lakini safarini hakuwa akiziacha aina mbili za sala, rak'atay kabla al-fajr, rak'a mbili kabla al-fajr, kadhalika na witri hata kwa safarini ana dumunazo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ndio maana baadhi wakasema ni wajibu, lakini kauli yenye nguvu ni sunna muakkada, ni sunna iliyokokotezwa, ni sunnatun muakkada, ni sunna iliyokokotezwa. Wa amman kana yusalli nafilatan, na kwa yule ambaye alikuwa akiswali swala za sunna au witra au swala za witri, wa huwa yasiru, akiwa anatembea, rakiban, tena akiwa amepandwa, kipandwa, dabatan, amempanda mnyama, au ghairaha, au asiyekuwa mnyama, kwa maana katika ambao ule uwajibu wa kuelekea kibla utawaanguka ni mtu msafiri anayeswali swala za sunna, tena akawa yuko juu ya kipandwa, kipandwa hicho kiwe ni mnyama au chenginecho, gari inaingia hapo, gari moshi inaingia, na mfano wa hivyo. Wayustahabu lahu, lakini kwa huyu ambaye ataswali swala za sunna akiwa bado anaendelea na safari yake akiwa juu ya kipandwa, wayustahabu lahu, na inapendekezwa kwake, idha amkana, ikiwezekana, idha amkana, ikiwezekana, an yastakbila biha alqibla, amuelekeze mnyama wake huyo upande wa qibla, amuelekeze mnyama wake huyo upande wa qibla. Au kama ni dereva, amwambie dereva, hebu zungusha gari, elekeza qibla kwanza. Kama na dereva wake anaendesha gari, nataka ni swali duha, uko safarini kutoka mkoa kwenda kwenye mkoa, wakati wa duha umefika, anachelea mpaka akifika anakokwenda, umeingia wakati wa dhuhuri, wakati wa duha ule umeondoka zake, sababu wakati wa duha ni pale jua linapochomoza kwa urefu wa makadirio ya urefu wa mkuki mpaka kubaila, kabla ya muda mdogo kuingia wakati wa dhuhuri, ndio mwisho wa wakati wa duha. Kwa hiyo anachelea kwamba sasa hivi saa sita hii kamili mpaka nikifika wilaya fulani ni saa saba na nusu, nitaikosa duha. Dereva, elekeza gari kibla. Kwa kama kuna njia yaelekea kibla, iwe ni mita mia, mita mia mbili, elekeza huko, alafu kule mbele mwenyewe ukitaka kubadilisha kona sasa kwenda wapi upate njia ya tunapoelekea, sawa, lakini nimeanza nikiwa nimeelekea qibla. Ndio haya yanayozungumzwa hapa, in amka, idha amka, likiwezekana, an yastakbila biha alqibla. Lakini sasa haya hayatowezekana kwa dereva wa basi. Unaweza kumwambia dereva basi kwamba dereva, elekeza chombo qibla, watakushangaa watu wote. Ustaz amechanganyikiwa nini? Sisi tunakwenda na chumbwea, tuambie tuelekee kibla, wewe vipi bwana? Si ushuke ukaswali. Idha amkana, likiwezekana, ayastakbila biha alqibla, amuelekeze mnyama wake kibla. Zamani alikuwa mtu anapanda punda wake anamuelekeza kibla, walikuwa wakipanda farasi wanamuelekeza kibla wakati wa takbiratul ihram. Inda takbiratul ihram, wakati wa kuhirimia, yani wakati wa kuileta takbiratul ihram, aanze kuelekea kibla, kisha popote atakapoelekea mnyama wake, sawa, mnyama baada hapo akapinda kushoto akapinda kulia, lakini muda wa kuwa ile takbira ameianzia kuelekea kibla, haya ndiyo yanayotakikana. Na wala hakuna ubaya kuiswali swala ya sunna juu ya kipando, hakuna ubaya. Tumeelewana vizuri hapa? طيب أما صلاة فرض كما نجاري يكو منيوي تقول بيه باكي جاري صالي كما جاري هنا مملكة نايو ولا هيسمامي نونا شليه وتفيك وقاتي ومشتوك صالي بيه صلاة فرض لكن كما نياكو باكي صالي هكونا وانباينا مملكة نايو زي بيهكو على سما ثم يتجه بها ثم يتجه بها حيث كانت وجهته كشا يتجه بها أمويلكيزي حيث كانت وجهته قال وتغفقوا مويلكيو واكي وسفاري ومن شريط تكبيرا نميلكي قبلة تكيو يمني موانغو سكتازي كتكوا كامبا يمني موانغو nikaivuta upande wa kushoto kwa kumwashiria yule mnyama kwamba apinde kushoto, lakini baada ya kuwa nimepiga takbira nimeelekea kibla. Tumeelewana hapo vizuri? Tayeb, haitu kanat wijhatuhu, popote utakapokuwa mwelekeo wake, wijha mwelekeo, hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu anasema rahimahullahu ta'ala, wayajibu ala kulli man kana mushahidan lilka'bati, wayajibu na ni lazima, inapasa, ala kulli man kana mushahidan lilka'ba, kwa kila yule ambaye kwamba ataishuhudia kwa macho yake Kaaba, ayastaqbila aynaha, aielekee ile Kaaba kwenye kiini chake, aielekee Kaaba kwenye kiini chake, kwa maana ailenge. Hao ni kwa wale ambao kwamba wako ndani ya msikiti mtukufu. Ukiingia katika msikiti mtukufu ni wajibu uilenge ile Kaaba wakati wa swala. Na wameibatilisha baadhi ya ulama swala ya ambaye ana uwezo wa kusali na kuilenga kisha akaelekea kwenye mwelekeo mwingine, basi hata kama iko ndani ya msikiti lazima ilenge, sababu iko katikati. Nyinyi wa huku mtaiona na yule kule wataiona na wa huku wataiona. Na baadhi ya ulama wamelishurutisha hili hata kwa ambaye iko nje ya Kaaba. Mfano sisi ambao tuko Tanzania hapa, tuko Dar es Salaam, baadhi ya ulama wanatushurutisha kwamba lazima tukisali kuelekea Makka, basi ule mwelekeo wetu kama utachorwa mstari pale ulipo, mstari mnyoofu, watakiwa ugonge kwenye Kaaba. Baadhi ya ulama wanasema, lakini hili haliwezekani. Sisi elekea upande wa huko ndiko Makka, huko ndiko Makka, basi Kaaba iko huko. Na baadhi ya ulama wa kuwajibu hawa wanaleta jambo muhali, hilo haliwezekani na sharia haiwakalifishi watu yale ambayo hawana uwezo nayo. Sharia ya Allah haiwakalifishi watu ambayo hawana uwezo nayo. Wa amma man kana ghaira mushahidin laha, ama yule ambaye kwamba atakuwa haishuhudii hiyo Kaaba kwa maana haioni, fayastaqbilu jihataha, bas aelekee tu ule upande ambao anahisi huku ndiko upande ambao upo al-Kaaba. Sisi tunasema huku Saudia, huku Makka ndiko upande ambao kwamba huko iko al-Kaaba. Tumeelewana hapa? Tayeb, na wameasema mengi wana mazuoni katika hili, lakini hii ndiyo kauli ya sawasawa. La nne anasema al-Imamu Muhammad Nasiruddin rahimahullah, hukmu salati ila ghairi al-Kaabati khata'an, hukmu ya kuswali kuelekea usawa usiokuwa wa al-Kaaba kimakosa, khata'an kimakosa. anasema wa in salla ila ghairi alqibla, na kama ataswali kuelekea usawa usio kuwa qibla. Yeye amejitahidi kwamba labda qibla iko huko, kafanya jitihada za kibinadamu. Lighaimin, kwa sababu ya mawingu, mawingu ya mvua, yuko safarini, lingekuwepo jua angeona kwamba jua latoka huku lazama huku, kibla kiko huku, lakini kulikuwa na mawingu ya mvua, alama ya kumwelekeza kibla kiko wapi haipo. Lighaimin, kwa sababu ya mawingu ya mvua au ghairihi, au kisichokuwa hicho. Wanataja ulama kama vile vumbi jingi limetanda huoni, au moshi mwingi umetanda katika anga. Baada lijitihad, baada lijitihad, baada lijitihad, ndio katamka baada lijitihad, wanasema hivyo pia. Baada ya kufanya jitihada, watahari, na kuchunga na kujitahidi, jazat salatuhu, huyu sala yake itafaa. Si alijitahidi kutafuta kibla alafu akakikosa, huyu sala yake itafaa. Kwa sababu kuna nini tena baada ya hapo? Kuna nini tena baada ya hapo? Kashafanya jitihada za kibinadamu alafu akakosea, kuna nini tena? Wala i'adata alayhi, na wala hana huyo ruhusa ya kuirejea hiyo swala ambayo ameswali kuelekea usawa usio kwa wa kibla, kwa sababu ya yale mawingu au mfano wake, na baada ya jitihada aliyoitoa kutafuta usawa wa kibla uko wapi na akakosea, huyo hatoirejea hiyo swala. Wala i'adata alayhi, hakuna wajibu juu yake wa kuirejea. Kijume chake sasa, kwa maana atakayeswali kuelekea usawa usio kwa wa kibla na hakufanya juhudi yoyote, na uwezo wa kufanya juhudi alikuwa nao, kisha akaswali usawa usio kwa wa kibla, huyo anatakiwa airejee hiyo swala. Hakufanya juhudi yoyote, kwa lazima ufanye juhudi. Katika juhudi, angalia misikiti ya mji, kama kuna misikiti zunguka, angalia misikiti. Ah, msikiti hapa kibla huko, kibla ni huko, si hapa, msikiti umeelekeza huko. Miongoni mwa juhudi hizo, miongoni mwa juhudi kuwauliza watu waadilifu, e bwana, kibla kiko wapi? Amona mtu ana alama za uadilifu, anaswali, dhahiri yake ni nzuri. Ah, sio kila mtu tu ukimwona, ah, mtu huyu bwana unahisi kwamba huyu huyu muungwana. Kamuuliza, ah, kibla huku bwana, huku. Au kutazama jua, katika dalili za kukijua kibla kiko wapi ni jua, hasa sisi watu wa ukanda wetu huu. Jua linapochomoza asubuhi, litazame latokea wapi. Ah, jua latokea huku. Basi huo upande ambao jua unachomoza, uelekezee bega lako la kulia, na ule upande ambao jua lazama, uelekezee bega lako la kushoto. Huko mbele yako huko ndiko kibla. Basi upate tabu wewe tu, kwamba ujitahidi kwamba umje asubuhi uone jua latokezea wapi, sababu ikifika mchana hutojua latokea wapi. Ndiko katikati, wajua latokea wapi, toka huku latoka huku, lakini asubuhi kwamba ah, lile lachomoza lile, kwa hiyo kama lachomoza hapa litaenda hivi. Eka tu bega lako la kulia, alafu sema litanipita juu ya utosi, ilo jua litanipita katikati ya utosi, katikati ya utosi litanipita kwenye mabega yangu, litakwenda kuzama huko, ndo magharibi. Kwa hiyo mbele yako ni al-qibla, na ndio maana wanasema wayustahabu taallumu adillati al-qibla, inapendekezwa mtu azisome dalili za kujua kibla kiko wapi. وأدلة الوقت ندليل زنيكات الظهوري ويزقوا هنا ساعة هنا ساعة وكسهم هكونا أذانا هكو هو تجواجه كما هو ديو وقت واكي كنا على مزاك الظهوري إن على مزاك لا سيري إن على مزاك مغربي إن على مزاك على مزاك وإنجير على مزاك وطوك عشاء بيبهيب ها يوت مرجو ياكي نبتبو وفقه نحديث زمتومي صلى الله عليه وسلم كم اسلام يتكوى هيب يأتي فهمه مسألة أنها تمماليزة مسألة تامة أنا سمى رحمه الله وإذا جاء من يثق به وهو يصلي فأخبره بجهتها فعليه أن يبادر إلى استقبالها وصلاته صحيحة وإذا جاء na atakapokuja man yathiqu bihi yeyote anayemwamini man yathiqu bihi amani thiqa ni mtu thiqa kwake yathiqu bihi anamwamini wa huwa yusalli ilhali yeye anasali kwa hiyo hapa tumemtoa yule ambaye humwamini jitilevi kwa nawaswali kulikaja jilevi فأخبره بجهتها هو أن المؤمن ليكوجا كبلي يا نصالي فأخبره أكمباشا خباري بجهتها كوباندواك قبلة كبانا موانا جماعك يا نصالي وجنيني ألفقيرك يوصى وصيوك وقبلة ها هكوليزا مفانو هكجيتو جواجي مجيني هوليزي ونيجي akasali kibla akakiacha nyuma ya mgongo wake. Hii hutokea kwa baadhi ya watu waifanya anajua yeye. Mwenyeji kaingia chumbani, ah! Shekhe kibla kiko nyuma ya mgongo wako. Fa alayhi an yubadira. Ni wajibu juu yake an yubadira. Apupie na afanye haraka ila istiqbaliha kukielekea hicho kibla. Pale pale ageuke. وصلاته صحيحة نصلياك إتكوى صحيح كما لشصال ركامبيلك وإليك يوصاوى وسيقوى قبلة على فاقاجه يبانا كما بيه أه شيخ قبلة كيكو نيما ياكو قال فلا فجوك فالي نيما جوك فجوك أكاوى نصالك وإليك يوصاوى وقبلة زي بلك ركامبيل ركامبيل ركامبيل كصالي وصاوى قبلة rakambili kaswali usawa usio kuwa kibla haambiwi zile raka za kumbili za mwanzo batila zile zimeswihi na hizi zimeswihi tumelewa vizuri hapa kwa sharf atakapokuja man yathiqu bihi anayemwamini kwa maana ukisikia mlevi au mlevi limelewa hilo endelea na sala yako na hili nina ushahidi pia masahaba walikuwa nasali Masjid Quba Masjid Quba kule Madina ile shuka aya haikuwa imefika huko Masjid Quba kwa sababu msikiti wa mtume ulipo na Quba kuna kilomita kadhaa sikumbuki ni ngapi na alhamdulillah nimesali ni Masjid Quba mara mbili na alhamdi zote za Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah almuhim wale walikuwa wasali salatu alfajr huku iliteremka aya tayari watu wameacha kuelekea baitul maqdis wanatakiwa waelekee wapi baitullahi alharam sio hivyo akaja mtu akaona wenzake bado wanaelekea kule kule kwenye kibla cha zamani. Yaani wanaelekea usawa sio kuwa kibla. Ni kweli ilikuwa ni kibla, lakini iliposhuka aya kuwataka Waislamu wote waelekee Baitullahil Haram, kile sio kibla tena. Hakuna tunasali akamwambia inna an-nabiyya qad unzila alayhi laylata Qur'an wa qad umira an yastaqbila al-Ka'ba wa qad umira an yastaqbila al-Ka'ba fastaqbiluha fastadaru. Amesemaje huyu mtu? Watu wanaswali na imamu wao yuko nje ya msikiti au ndani ya msikiti. Hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam jana ameteremshiwa aya kwenye Qur'ani na ameamrishwa na aya hiyo aelekee Baitullah al-Haram. Kwa hiyo elekeeni upande wa msikiti mtukufu. Pale pale wakageuka wote wakaelekea upande wa msikiti mtukufu na nyuso zao zilikuwa zimeelekea Sham kabla ya kuyasema haya huyu bwana. Baada ya kitabu Shurahu al-Hadith wanasema imamu akawa yuko nyuma, maamuma wako mbele. Umeelewa? Hawa si maamuma, huyu si imamu, situelekea huku. Haya, tumeambiwa rudini, sielekeni nyuma. Imamu sasa akaelekea huku, akawaelekea maamuma wake, wakawa maamuma wako mbele, imamu yuko nyuma, lakini wanakwenda kwa amri ya imamu. Allahu akbar, kuna ruku. Fastadaru, wakageuka na zilikuwa nyuso zao zimeelekea Shaba. Hadithi iko kwenye Bukhari na Muslim. Wa salatuhu sahiha, na sala yake ni sahihi. Kwa hivyo wamesema sala ni sahihi kwa kuwa haikubatilishwa ile rakaa ya kwanza walioswali kuelekea Baitul Maqdis. Kwa hivyo hivyo ambaye ameswali katika usawa usio kuwa wasawa, hata kama kaswali rakaa tatu akaja mtu akamtarabahisha, ah, kibla kilikuwa kulia kwako hapo, akaiswali rakaa moja ya dhuhur, sala yake sahihi.